أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي سانت بوري الله diko ñaan mu dolle julli ala maulana muhammadin alayhi salatu wassalam ci sahabaam ak sahabaam ya njabotam ga ak mbole soxnam ya salatu wassalam bo xamni dana bawan ba ag ci kep ku tek satanka ala siratul mustaqim ñu delu ci wat andat ak yeen ci liggey bu mag bi nga xamanteni bi ni yalla dogalon nañu dor ko kérok te mo doon jëm sunu kem talayal katan dimbali ko madadi cheikhana ahmed tidiane ngir jema leral aslef ci jawahir al maani bi nga xamni bu fekkon tariqat tidiane amna lolu ñuy tuddé constitution kon meun nañu wax ni jawahirul maani wa bulughul amani modi dustur li hadhihi tariqat tidiane moy constitution bi te nak dafa jaadu ñu xam ko ak lamu lamb yeb kérok tambali won nañu fasiri ali haradim tambale tay nak fiñi tambale moy dafa sante yalla bi mi dor mom sidi ali haradim yalla mom nga xamne mo jël nitu yalla yi def len ñu di ay lamp yu nit jamono di jaarale ci ñom lepp lo xamni modi xéeti xam xam yamu bëgg nit ñi xam ko yar ba nga xamni it mom la nit wara amé yalla ñam ko def ci ñom ñu war ko transmettre population yi modi nitu yalla yi lolu la santé yalla mom kon ci bir santé yalla gi mi ngi lay xamal famu bëgg jëm mom ci balaa dafa am luñu tuddé bara'atu istihlal moy écrivain bi wala poète bi suy bind ci première page yi rek dina ci tuddu ben bat bo xamni da fay nek ben lulay indiquer exactement mom limuy bind ci lan la jëm ci lan la bëgg wax parce que dafa tambalé sante yalla ci nitu yalla yi kon mom xam nañ ni nitu yalla yoyu nga xamanteni bi ni naka jek ñom ñoy contrôler jamono naka jek ñom ñoy joyeyanti jamono naka jek ñom ñoy solution ci situation yi jamono di poser nitu yalla yoyu mom loolu la sante yalla légi nak wara jull ci yonnati bi alayhi salatu wassalam motax paragraphe bi ci top mom lay wax was salatu was salam ala sayyidina wa maulana muhammadin alladhi min fayd bahrihi yaghtarifun wa min rawd mawahibihi yaqtatifun wa yajtinuna thimaran wa azhara wa min nurihi yastamidduna wa anhu yarithuna wa yastabiddun وعليه يحوم كلهم مرارا فما من نعمة واصلة أو رحمة متراسلة إلا على يديه أرسلت مدرارا فهو باب الله العظيم وصراطه المستقيم وغيثه النافع إكثارا فلولا طلعته الكريمة وإمداداته العميم الفاتحة قلوبا وأبصارا مستطعم لذيذ الوصل ونعيمه ولا عرف كأس الحب ونديمه ولا استنشق صب من شميمه عرارا صلى الله عليه وسلم وعلى آله المكمل وعلى آله المكمل شرفهم بشرفه وكماله السامين مجدا وفخارا وعلى صحابه وعلى صحابته الابرار المنتخبين الاخيار مهاجرين وانصارا سيدي علي حرادم نك ننا مونغي نيان يالا سبحانه وتعالى مودولي جولي دولي سلمل تي كيغا خامني مودي سونو سانغ با يونتي بي عليه الصلاه والسلام مودي سونو سانغ نдах موكو واخال بوبام موم موني مان يونتي بي ma di sangup mbole doomu adama yi comme moko wax nak ken dootuko lamlameti ndax daf ko waxon daf ni lastuka hayatikum man yonenti bi bokuma ak yeen melo hadith bu werr la waxat ni lastuka ahadikum bokuma kenn ci yeen waye ba yag muni lastuka ahadim minkum duma kenn yit ci yeen ñu ni ko yaw la kan muni ana sayyidu waladi adam wala fakhra ñu ni ko adina rek la yam muni dedet adamu faman dunahu tahta liwa'i yonenta wax lolu man ak yeen bokku melo duma kenn ci yeen kenn ci yeenit duman ni man may sangu mbolé doomu adama yi yont yalla adam ëlëk yowmal qiyam bis pench sama suufu drapeau ba ak lu mu jur ca lañuy taxaw lolou moy malen njabote ñom ñep sallallahu alayhi wasallam lolou motax sidali haradim tambali ci wassalatu wassalamu ala sayyidina indibatu sayyid pour wone ni sang bi kenn la ta modi yont yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam wa maulana neena moy suñu kilifa moy suñu kilifa moy moñu amé ni ngay amé sa njabot ci bir kër yilif ko leppam war la nga nek tuteuram yonnati bi alayhi assalam nonu la mel ci ñun moy suñu kilifa ci bir moy suñu kilifa ci biti koku kan la muni koku modi muhammad nak baat bu fi yag la fokk ñu xamni yonnati yalla muhammad ñeek la tuddu muhammad amna fukki nit ñu tuddoon muhammad lata yonnati yalla muhammad diko tuddu turu rafet yag na ci adina waaw amna fukki nit yu tuddoon muhammad lata yonnati yalla muhammad diko tuddu mais ahmad ken musuko tuddu motax muhammad bi yonnati bi ñiko bëggona fexel wala ñu bëggon ko liggey wala ñu bëggon ko def dara ci muhammad bi lañuy jaare pour mën ko def dara ndax amna ñuko mësa tuddu motax mës nañ ko duppé nit waye bu dé ci ahmad bi nga jaar fofu mëno ci mom dara mëno ko def dara mëno ko yakal dara motax même yalla bi mi tuddu ci alquran ci biglek yonnati yalla isa baatu ahmad bi la indi wa iz qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawri wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di yasmuhu ahmad litakh yonnati yalla isa fofu waxul muhammad ji latakh mu indi ahmad ji moy mom ci bopam xamna ni day dem te beugul ganawam ñu yaq ko muhammad menes nako yaq bat bi turwi waye ahmad ken mënu ko yaq lolo tax alquran ji saxal ahmad muhammad diko tudot barina legi nak sallallahu alaihi wasallam muhammad la tuddu waye muhammad limi firi ci wak lak wolof moy kuñu barel ak cyant ci mom moy ko xamni dañ ko sant ci bir sant ko ci biti mana lepp ma bax sant ko demb sant ko tay sant ko ci kaw sant ko ci souf lolou moy batuk muhammad ci mana waye batuk muhammad ci tegginu bat bi muhammad niñ ko tegge ci lak arab niñ ko terkibe teggin wi firiwul lolou teggin wi limi firi arab yi dañuy wax sighatun tufidu lil mubalaghati fil mahmudiyyati xam nga batu mahmud moy kuñu gëreum sant ko ndax xeyna defna wala melna wala doxena nutax ñu gëreum ko sant ko moy mahmud waye nak bo jëlé mahmud nga tek ko fi nga bëgg xol superlatif absolu ci mahmud moy ko xani mom lañu sant ba mu man di toy xep ci ak sant superlatif absolu bu mahmud moy muhammad lolou motax turum wi fort turum wi reuy li taxit tur wi yalla subhanahu wa taala bim ko koy tanal tur wi tambalé mim ba paré amat mim ci bir mu parce que dafa jaxé ci tur ñaari bat ñu ñaari harf ñu takrar ko ci muhammad mu ñew ci ñetti yoon ñetti mim la ma am la muhammad am lutax parce que yonnati bi alayhi salam yalla dafa xol harf yi mom lañu tuddé al huruful hijaiyya muy lettre yi nga xamni ci lañuy composer mo yi ak bat yi alphabet arab 28 lettres la alif ba jim del ha ba ca shin gis nga 28 lettres yoyu lettre bi nga xamni mo ci ëpp doole biñ leen xayma gam leleen moy harful mim mo ci ëpp doole ci lettre arab yépp alphabet arab bi mim mo ci ëpp doole lutax mo ci ëpp doole parce que dañ ko xayma ci ni dañuy xol harf bu ci ne nan lañ koy bindé xam nga boy bind mim da ngay def mimun xam nga mimun mim la tambalé mim la jéxé mimun ñu ni gannaaw mi ban mo ci ëpp doole ñu ni waaw parce que waaw tamit waaw la tambalé waaw la jéxé da nga nan waawun gannaaw waaw ban la jéxé ban mo ci téggu nun moy da nga nan nunun yenen xaraf yi ci dess yépp amuñu loolu alif la tambalé gis nga alifun fa la jéxé baun ji mun da lun ben amu ci lolou tambale harf bi jexé ko ñetti harf yoy ñoko ci am te turu muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam mim biñu takrar ko ci ñetti yoon ñu ni kon harful mimi mo ëpp doole ci harf yi motax yalla subhanahu wa ta'ala set ci bir tur yi tur wa nga xamanteni bi ni harf bi ëpp doole ci alphabet arabe amna ci ñetti yoon mu jël tur woowu duppé ko yenen tibbi alayhi sallam kon sans sa pad laza lolou yakarna ku ne xamna ni du mbir mo xamni mbir mu am la ni rek dedet muhammad dafa yaatu benen bi ci teggu dafa am ben nitu yalla bu mag bu ñuy wax cheikh ibrahim ash-shabrakhiti mom dafa tafsir tere bobu nga xamni limam nawawi moko def limam nawawi nitu yalla bu mag la won ñu bari deg nañ ko sufyan kera won mo sharh tere bobu nga xamni moy sahih muslim mom limam nawawi ak bukhari ponkal la ci xéetu yonentibi sallallahu alayhi wasallam daana gis ni yonentibi te bokul ak mom jamono ci wali yu mukashafa yi la bokon ci maftuhun alayhi la bokon waye andak lolu yep li turam moy reey neew nañu xamni 46 ans la dundul imam nawawi ak li turu yi reey yep dundul juroom fukki at ñeen fukki at ak juroom ben la dund te sufyanke bu mak la won téré bobu nga xamni mom la talif ndax dafa tan ci bir hadith yonentibi ñeen fukki hadith mom ngeen di jang tudde ko al arba'ina an nawawiyya ndax yonent bi dafa wax ci hadith ku mokal ci samay wax ñeen fukki hadith man yonen mala garantil al janna boko jeffe nak mom sak fay ci yalla ken xamatul numu toll motax lolu nañ ci inciter wat xalé yi inciter wat ci xéetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci ñu delu wat ci hadith yonent bi jangat ko ndax mo jangale diine jangat ko ndax mo firi al qur'an jangat ko ndax mom ci mom lañuy royé ci mom lañuy jangé té ay waxam lañ mëna xamé namu mélon motax kon jangat hadith yaronte bi alayhi salam du doon lu mëna ñak koku nañ ci bayyi xel mom nak l'imam nawawi dafa tan ñeen fukki hadith ci hadith en salama dal di koy talif téré bobu nak am ben nitu yalla bo xani daf ko jël sharha ko sharha moy yaatal léral def ci ay commentaire après bon dal di koy dajalé téré bobu nak bam ca démé daf ca doon wax touru muhammad bi mom nam ko déggé mom daf ni touru muhammad bi teunk la mom la tubab di wax sigle teunk mim bi dafa am lu mi signifier dafa am lu mu symboliser haji muhammad haji dafa am lu mi firi am lu mu symboliser benen mim bi ci tégu kadhalika dafa am lu mi firi dafa am lu mi symboliser del gi itam kazalik dafa am lu muy firi dafa am lu muy symboliser lolou mo waral mom mu tambale ci ni mim bi moy yonentibi alayhi salatu wassalam modi minnatun ala almu'minina bihi modi mom yonentibi ñiko gem ñep xewal la ci ñom parce que bo bindé muhammad mim ngay jëk bind mim bi lan la muni minnatun ala almu'minina bihi yonentibi xewal la teranga la barke la ab sak la ci ñiko gem lolo tax yalla wax ci alquran laqad manna allah ala almu'minin iz ba'atha fihim rasula yalla ñako gem ci deug defal na len xewal te xewal gi modi yabal na ci ñoom ndaw lu bayiko ci ñoom mu len di andil wax yalla koku moy mim gi muni haaji moy lan muni hukmuhu bayna alkhalaiq yan salam atte bi mi atte ci digeunte minde fi moy haaji parce que nak faw ñu xamni yalla atte lowul ken dedet yalla atté mom mo attel bopam ba paré wolbeutiku dal di koy def ben périmètre bo xamanteni bi ni daf ko sécuriser tax muné wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humud dhalimun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun soga wax nak ni wa an nihkum bainahum bima anzala Allah deglul wax ji yalla daf ni kep ku até wowul li yalla wacce yow rek yaay ki nga xamni yaay ki togn togn deug firiwul kuy togn ni comme niñ koy waxe ki togn moy ki atté wowul li yalla wacce ci alquran lolo yalla wax waxat ni kep ku atté wowul li yalla wax yow rek yaay ci genn ak top moy yow kat fasiq nga moy genn nga ci julit ni doto julit amoto pass passu l'islam parce que fasiq lolay firi batu fasiq mi ngi joge ci fasaqa fasaqa limi tekki gis nga genar bu bofe nen bi ba ciuj bi nek ci bir nen bi lek li nek ci bir nen bi ba mu jeex mu fuddu mom ciuj bi nen bi toj craquer mu genn gis nga nonu nen bi di toje mu genn nonu la nit di fuddo ba genn ci l'islam mara day tal lolou moy fasaqa lolou moy batu fasiq yalla neena nit atté wowul lima wacce ñoñu moy ñinga xamné ño genn complètement ci atop ñettel bi mu ni kep ko atté wowul li yalla wacce yow ya di ab yéfer waaw bam waxé lolou ba nopi wëlbeutiku nak ni yonnati bi alayhi salatu wassalam atté joxna la ko jangal na la ko xamal na la ko yow nak la jox ndigalal nga atté len gis nga wa anihkum yow yonnati bi nga atté baynahum ci sen digënté yi bima anzalallah ci li yalla wacce mota haaji mom cheikh ibrahim ash-shabrakhiti muni ha gogo nek ci turu yonnati yalla muhammad gi moy hukmuhu baynal khalaiq yunus sallam moy ki atté digënté minde fi parce que mom rek la yalla atté wo mom rek la yalla atté lo deng nga ko atté yombul waaw watax yonnati bi dan ko wax atté kat yi ñatt lañu yonnati bi dan atté kat yi ñatt lañu ñaar ñanga safara kenn ka nga aljanna neena atté kat bi xam deug deug moy wax yalla di atté deug neena ma nga aljanna atté kat bi xam deug ti atté wul deug ma nga safara atté kat bi xamul deug koku mom ma nga safara atté nak atté wul mo ci bokk yam parce que dafa wurul atté motax l'islam bi dafa am numuy doxé fokk ñu bayyi ci xel du ko juk atté dedet yonnati bi alayhi salatu wassalam ci mom lañuy tanko luñuy atté ci diiné bu ko defé nak lolu moy haaji benen mim bi muni mulkuhu alladhi a'taahu Allah wa lam yu'ta li ahadin qablahu wala ba'dahu xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko jox nguur nguur gi moy lan est ce que nguur gi moy nguur yonnati yalla sulayman koku zawalna demna est ce que nguur gi moy nguur yonnati yalla daoud ga dedet nguur gogu zawalna demna est ce que nguur gi moy nguur gu melni nguuru qarun ge dedet koku zawalna demna nguuru yonnati bi lan la bes bu nek nga deg ci soror yi ñu ñaan ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah turum wowudul fay ñu di ko yëkëti jamono bu ne waji nguur gango lolu motax ñukoy wowe mom yaronte bi alayhi salatu wassalam malik mo deme ci cheikh salahuddin at-tijani bi mi tagge yaronte sallam lolu ko tagge malikun mom yaronte bi wa fawqa al-hadrati al-uzma ala al-arshi al-makin muthabbatun imkanuhu hadi salatu wassalam neena nguuram gi bokoy qiyas wala gukoy nat ci xel neena dang koy melal ak lolu nga xani modi arshu suñu borom bi xam nga arsh turun limi signifier moy quelque chose qui ne se déplace pas moy lo xamni ci ben place lay taxaw du fa jugge yonent bi nguuram gi non la mel dafa constant du jugge fi mu ne ila yawmil qiyamati koku moy nguuruk yonent bi alayhi salatu wasalam lol la mom sax moko firit bopam parce que li annahu tabaaraku wa ta'ala qara nasmuhu bismihi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi yalla mo jël aw turum bolé kok turu yonent bi bind ko ala saqil arsh bo demé ci poto yité arsh di nga gis yalla bind la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ku nguur ga ngi nonu benen bi ci teggu moy del gi nga xamni mo ci dess del gi ci turu yonent yalla muhammad cheikh ibrahim ash-shabrakhiti dafni modi dalilun lil khalqi ala al haqq yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ki tektal nit ñepp yalla ma nga xamni moy deug yonent bi kat moy dalil ki nga xamni moy tektal ñepp yalla japp ci loxo jam ñepp tek len ci yoon wa nga xamni moy yoon wa yalla beugé xal ko kay def lolu moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam keneen ku koy defati mom mom ngok ci wutu motax mu daan ndax nañu fonk ñu yoré alquran ak di jangalé alquran ak ne ci alquran di ci xey di ci gont ndax ñom ñoo di ñoon yalla ci kaw suuf ku len teral yalla nga teral ku len teral yonent yalla muhammad nga teral mom na yonent bi daanako wax suko defé nak sidi ali harradim lolou la julé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa salatu wassalamu ala sayyidina wa mawlana muhammad momo moy kan nak waxna tour wi moy tour biñ ko daan wowe ñu xam ko wa mu nek isman muayyana tour wu leer ñu xam ni muhammad mom buñ ko waxé rek yonnati yalla muhammad lañuy wax légui nak mu dess koku mo don kan ana yan lan mo don ay fonction mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni alladhi yonent bobu moy koku nga xamni nak min fayd bahrihi yahtarifun nitu yalla yi geejuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam geej nak buñ ko waxe moy yonent bi njub la yonent bi xam xam la yonent bi jikko ju bax la ak yu ni mel ci xéeti lu bax lu nit wara mel wala nit war ko am lool moy yonent bi en fait yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy al fatih lima ughliq moy wal khatim lima sabaq moy nasir al haqq bil haqq moy al hadi ila siratillah al mustaqim lool yoy buñu wax yonent bi en fait lool moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam légi nak yoy nga xamni moy yonent bi nak dafa melni geej ndax bari bari gogou mu bari nak motax nitu yalla yi duñu deñ difa dem di ca tank ñom motax mu ni nitu yalla yi ñoy dem ca geejuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di ca tanké lo xamni dañu ko mëna jotali nit ñi gis nga mom waxam dafa melni wax bo xamni su tambalé day melni kuy wax ben wax waye daf koy ubbi wax ca fukki wax xam nga ci yonent bi la julli yonent bobu moy kan muni moy ki nga xamni ci geejeum ga la nitu yalla lay di tanke kon gis nga mu duggal nitu yalla yi ba pare dal di ci tekni mom yonent bobu wamin rawd mawahibihi yaqtatifun sallallahu alayhi wasallam may yi nga xamni mom la ko yalla defal nitu yalla yi ñom yow garab gi nga am sa bir keur mo xam ak sapoti la mo xam ak cerise la mo xam ak mango la da ngay bay ba mu ñor rek nga sogo meuna dem 8 mais gis nga yonent sallallahu alayhi deur bi nga xamni mom la nek deur moy jardin wolof moy wax deur deuram bobu nga xamanteni bi ni lepp ay may la waw nitu yalla yi ngay gis ak sen may limi bare bare bare bare ak sen may limi reuy reuy reuy reuy ak lul sen may reuy ba yim la may goge as ngarap la gu sax ci bir jardin ba ta jardin ba mo yonent bi alayhi salatu wassalam bu la ci kenn nax nitu yalla lumu reey reey reey da fay representer benn sapoti ci bir jardin bi te jardin bi mo yonent bi alayhi salatu wassalam motax koku diko tekkale ak nitu yalla yi c'est dire lolou dafa dul sax lu xel nangu laysa bi mantiqi c'est pas logique wa yonent bi jardin la nitu yalla yi ñom kenn ku ci ne waxuñ neeku fu firwi dañ ko dañ fa witté benn firwi rek yow jox la representer wu fa dara lolou fu ñu xam ko lolou motax muni Ali sallam buñ ko bëggé xam dëgg nañu koy xolé bëtt bobu mais niñ koy xolé dafa woyof lool wax dëgg yalla rawat na suñu réew mi légui ak suñu nitu yalla yi ak niñ leen bëgg ak niñ leen fonké ak niñ leen gëmé ak lélé sax di leen yëkëti ba di leen tek sax ci ko sahaba yi di leen aggalé sax ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam cheikh tijani bokul ci loolu te kuko def bokku ci mom ndax li kat muy jawahiral maani bi lumu wax lañu laaj ko te yonent ne lumu ca wax mako wax kon nak nañu xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam lolou nga xamni modi jardin ba lepp lu di may ca la sax nitu yalla ya ca lañuy jubali ñom di wit waaw di jël rek waye nak may yoyu dafa am nes koy amé te it dafa am nes koy wuté yonent sallam hadram ca xaan dugulu fa nit teggin ya fay dugal nit nit duko for ci mbedd duko jang ci téré waye ci nitu yalla nga koy jele lolo waral nit di sonu keur nitu yalla ngir donne fa teggini yuy tax mu meuna dugg ci bir hadra yonent bi sallallahu alayhi wasallam señ bi hadratul mustafa wi dadul tiaxan rew mi legi rek ngay deg ay nit diko foye mu melni du dara te fek mom jege wu fa sax budon dekk la awul ci yon wa yonent bi alayhi salatu wasalam waxuma la kuko gis waye kuko jege boko xole xamni ki jegeñ la yonent bi ndax day bax day jak amul werante day jak nañ ci bayyi xel sallallahu alayhi wasallam munit yamuñu ci wit rek waye wayajtinuna thimaran wa azhara ñom nitu yalla yoyu dañ fay wit ay may waye dañ fay wit lolu nga xane modi ay fleur difa wit lolu nga xamni modi ay meññent wax bi nak c'est une métaphore xam nga fleur dafa am lumuy jariñ moy dang koy xol soxol belli bo amone stress stress bi da fay wagneeku fleur lolo ko taxa bax ci keur te ci bir fleur yi daf ci am fleur yo xamanteni bi ni fek yang koy def sa bir keur diko noyi ya ngay dem ci kanam touti febar bobu ñuy wax cancer ak febar bobu ñuy wax sinusite ak febar yu mel nonu do ko am mukk ci adina fek fleur yoyu mi ngi sa bir keur nga diko noy ndegam garab gu sax ci kaw souf rek mo mel nonu waxuma la nitu yalla ya dem ci ciosan ya nga xamanteni bi ni motax ñuy wax deug deug ay fleur nak mu yonnati bi alayhi assalam ci jardin ba ñu witté fa ay fleur mo waral nitu yalla lu sa stress bari bari bari bu maté nitu yalla deug bo togué ci kanamam da ngay faté say problème ci sas parce que confort bi ngi fay fek day note day label lepp lo fa indi won ci jaxlé ak choono ak stress amul wéranté yalla xamnako lolou nak moy djublu way wax ji nitu yalla yi non lañu mel motax ben way daf don taggi nitu yalla yi lolou len taggé tahya bikum kullu ardin tanziluna biha ka'annakum fi biqa'il ardi amtaru wa tashtahi al'ayn fiikum manzaran hasana ka'annakum fi 'uyunin nasi azharu waxna deug mu nitu yalla yeen da ngeen melni taw taw bo xamanteni bi ni day wacc ci pak ci souf waye barab bu mu wacc rek barab ba da fay daldi dund comme nonu taw di dundale souf nitu yalla bu wacce ci barab xol yam fa fekkon ñu de yeb daf leen di dekkal nit ñam fa fekkon ñep ñu égaré sanku daf leen di wëlbeuti tegaat leen ci yoon wa lepp lu baxul won mu baxal ko lepp lu rapon mu daldi koy yeesalat neena nitu yalla yi non lañu mel mu ni itam nitu yalla yi yalla daf leen di jox tar bo xamni nit kuy xol yor beut di leen xol da cey jele banex daf cey foyto lo xamanteni bi ni xolam da fay daldi belli bu amon nakar ak jaxle da koy fatte ci sasi motax muni yeen nitu yalla yi da ngeena melni ay fleur ci beutu nit ñi lolo waral sidi ali harrad ni wayajtinuna thimaran wa azhara dañ cey dag ay meññant motax nitu yalla bo beugé xam lu yalla saf da ngay dem ci ñom ñolo meuna ilmu zawq mais du lu ñuy jang ci téré xam xamu mos nitu yalla koy def ci nit waaw da ngay deg ñu na diiw dafa mos nak yombatul legi wax ko mo gëna yomb nga nit bu mosé soxlawul mi wax mos na walay bu waxé waxam tiafka bi rek mo lay xamal ni ki mos na amul wéranté naka nonu wamin nurihi yastamidun wa anhu yarithun gis nga nitu yalla yi ca leeru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lañuy tebbo moy ñom amuñu leer gu bayiko ci ñom di delu ci ñom dedet leer gi kenn la mu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci mom lañuy dem difa tanke ay leer difa tebbo mais lolit dafa am nes koy degge yonnati bi système la bo xamanteni bi ni du nitu yalla ak lo for lu sa may reuy leer ga nga xane mom la yalla bindé sa salama boko jégué ñu faté la ci sansa ndax da ngay ruuy ba melni karaw ñu sann ci bir sawara motax batu istamadda dafa am nubi fa gis ci lañuy sakko tebb moy kon amna lu dox sen digeunte ak leer gi di len ko jotali parce que yalla subhanahu wa ta'ala leer yi bayiko ci mom cheikh tidiane neena yonent bi mokoy teyi djel ci lim soxla dara du ci manke mu daldi koy sanni wat mom yonent bi yenen yonent yi daldi koy teyi ñomit djel ci liñ soxla sanni wat ko te dara du ci manke si rahmat tidiane radiyallahu anhu nak neena ñoñe buñu sanne la bayiko ci yalla jaar ci yonent bi jaar ci ñom man sayyid ahmad tidiane man may taw leer gogou te ci man lay jugge di tekkaliko mom leer gi ba ag ci lepp lu yalla bind ba ci pep souf wi ngay gis di joggi ci kawam sayyid ahmad tidiane neena leer gi bayiko ci yonent bi man mako koy teb kon nitu yalla yi dañuy tebbe waye du ñom dañu am leer bu ñuy teb leer gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam la lol tam na leer parce que xam nga senegal ak ñeneen ñi nga xamni dañu déssé gëm tariqa deg biñu leen dektal ci tariqa la et c'est tout à fait normal parce que amna lolu boy deg yor xel di xalat di analyser buñ la ko waxé doko mëna nangu nitu yalla yi faw nit ñi xamni du ay leer lañu am ñom leer gi yenen tibi la sallallahu alayhi wa sallam ci yenen tibi lañ koy jëlé jeexna buñ ko ci jëlé yit lañ ca soxla lañuy jël ba paré jox ña ca dess lañ ca soxla kenn ku ci nek le borom sir mohammed nadif di wax rek كل ولي كيف كان ببحره امد بقدر ما له من فضيله مبول نيتو يالا يي كين كوتي نيك كم تلا يال لاغا سوخلا سي لير يالا نكوي جارالي سي شيخنا احمد التجاني مي غيسغا ميرمي مانا جافيوول تييت ميتيوول سادير تيكيوول كوم نيكو نيت ني ديغي مو ديس ميتي بون لا سي احمد التجاني موي تيب مبول نيتو يالا يي مي تاي مان ci sama xalat suñ ma fekke ni ma ah lac de guerre ndox mi ngay nan lac de guerre lay jugé bo mo ko dama la ah non ndox mi mom ci robinet bi lay jugé wéru dañ ñëmi ni facture man ma koy fay bu leen ma fonto effectivement et pourtant lac de guerre lay jugé non rek la mel buñ la na ci Ahmed Tidiane moy teub ñu ti Yalla yi non rek nga koy déggé moy lac de guerre bi jeexna waaw kenn ku nekk nak ak fa nga xamanteni bi ni fofu nga joko ci mom am na ño xam dañuy joko ci mom directement nek ay Tidiane am ño xam ni dañuy joko ci nitu Yalla bu sos tariqa te xamuñu nitu Yalla bobu ci Cheikh Tidiane la joko dana leer ci kanam ndax moy lac de guerre bi lool la rek ku defé nak buñ ko déggé non rek da fay daldi woyof muñu nak nitu Yalla yoyu ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yit lañu yor ci leer ci yenen lañ ko donné xam nga yunus sallam yorul won ben leer yorul won ñaari leer yorul won ñetti leer yorul won ñenti leer ay leeri leeri leeri leer la yoron sallallahu alayhi wa sallam dafa amon luñuy wax nurul huda muy leeru njub njub leer la buy ne ci nit amna ñu ci yalla yo xam lo rek lañ doon ci mom yenen tibbi alayhi sallam dafa amon luñuy wax nuru taqwiya leeru deugar ci lim nek muy ragal yalla amna ño xamni lool rek lañ doon ci yunus sallam yaronte bi dafa amon nurul ilm muy leeru xam xam amna ño xamni lool rek lañ doon ci mom yaronte bi dafa amon luñu wax nuru zikri leeru sabbal ak tudde ak bak yalla amna ño xamni lool rek lañ doon ci yaronte bi non nga koy topé nak gis nga nak leer yoyu nonu ñu wuté ci ay tour ak ay taxaway non lañu wuté ci ay couleur lélé nga dégg ñu naan la ay ay infrarouge pourtant lumière la lutax mu rouge lélé ñu le rayon ultraviolet lan motax mu violet pourtant l'air la lampe yi sax da ngay gis bi da fay jaune bi da fay wex et pourtant yépp l'air la l'air yi bokku ñu motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama bo xolé amna ben salat bo xamni moko jox sayyid ahmad at-tijani radiyallahu anhu salat bobu mu tudde nur zat mais bi mi bak yaronte bi dem na ba ci bir ma ngay bakale l'airam gi diko wax wa bi nurihi al-abyad mangi jokk ca leram gu wex ga yonent bi fam leer gu wex tal lele lol moy wala nga gis lele yen nitu yalla jekki jekki xey xes pecc wex tal rafet lol lel gog mo fa jaar wa bi nurihi al-ahmar yonent fam leer gu xonk lele nga gis len ñu changer de couleur melni ñu xawa xonk leer gog mo fa jaar wa bi nurihi al-akhdar muni mangi jokk ca leram gu verte ga yonent fam leer gu verte lolo waral yen nitu yalla nga gis len le sen kanam melnu xawa sombre du bakar du dara leer la leer gani mel leer yi ñu bokul lolou il faut ñu xam ko si rahmat tijani radiyallahu anhu yeb jangale nako legi nak mu daldi ni nitu yalla yoyu yit wa alayhi yahum kulluhum mira gis nga nitu yalla yi yonent bi moy mbedd mi nga xamanteni bi ni ñom duñu deñ diko wër ak diko traverser nitu yalla yi yonent bi lañ amal affaire lolou mo waral ñom seen mbir kenn duko natali ñom amuñu fenn fu ñuy taxawalu de xam nga fu ñuy taxawal ci mbedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam duñ taxawalu ci mbeddam kenn mbeddam yonenti bi lañ jappé seenu mbedd yoonu yonenti bi lañ jappé seenu yoon te du ben yoon du ñaar yoon lañ ko koy jappé fo leen fekk ñanga ci te diko wër motax muni amul ben xéewal go xamni dana jokku ci nit ahmad fall mu tok xeybeus ñu dal di ni ko dañu bëggoon ñu dajé firi jawairul maani ñu jappalante ci xam nga lu xéewal gën ko reey xéewal gogu jokku ci ñun jokku ci yeen tay xéewal gogu wala yermade bo xamni yalla dana ko yor diko jox mindeef yabal ko ci mom neena lolé amul ludul ni mi ngi bayiko ci ñaari loxoy sallallahu alayhi wa sallam ya ku jot xewal yonent bi mo la ko jotali ku jot yermande yonent bi mo la ko jotali sa di mi ngi wax kan mo yonent bi buñ ñu lajjon fi mu ne ku yonent bi xam nañ ko deja wala amna luñ ci xam liñ ci xam moy nit xewal go meunti am tambale ko ci ni'matul ijad nak ma wax lako bari na ko deg mu nan ni'matul ijad nagn ko sante yalla ni'matul imdad nagn ko sante yonent bi lolou kuko wax fero iji lol ko fero iji diko wax ni'matul ijad moy xewal giñu yalla defal ba tax mu amal nu existence bobu ngani nagn ko sante yalla de yalla mom mi ngi koy sante mom dafa am lum la wax sama jam duma sante sante ga mat lu moy dafa sante kama jaarale xewal gi yow xewal gi ngay sante kuko yalla jaarale ci mom yonent bi bu yonent amul won do am moy awwal wujudin mom la yalla ñeuk amal ba pare limu amal yep mu amale ko ci mom kon yow sa am gi dependrul ci yow yenenti bi sallallahu alayhi wa sallama ci mom la aju ne bu amul won do am motax nañu baye xel ci lolu lim dat sogo ñew muy teub bi nga xamni yalla dinañu ko teub ci ay leer gis nga nak waxam bi mu wax ni so deme ku melni muhammad al-bikri siddiqi waxna lu ni mel ci qasidam bu rafet bobu waw ma arsala ar-rahmanu aw yursilu min rahmatin tas'adu aw tanzilu fi malakuti llahi aw mulkihi fi kulli ma yahtassu aw yashmulu illa wa taha al-mustafa 'abduhu nabiyyuhu mukhtaruhu al-mursalu wasitatun fiha wa aslun laha ya'lamu hadha kullu man ya'qilu dafni amul ben yermande bu yalla di yabal ci adina wala mu diko joxub jam wa ma arsala ar-rahman aw yursilu yalla musta yabal ben yermande mo xam yermande bu wacc la wala yermande ji yeg la ndax yermande ni mi wacce non la yegge nak wa bokku na ci tax yeen salam ta daan wax nit bu genee adina buñ koy denc buñu gas pax mi mu xoot lolu baxul yahout ak nasara yi ñokay def di yor ab julit bu genee adina pax mi wurtu xoot te senegal pax yu xoot lañuy gas ab julit bu genee adina pax mu gatt lañ ko wara gasal rawati na bu fekke suufa suufas jor la nak nañ ko yettal bammelu lahd mo gën moy yatt bammel bi ba pare yatt keur ci walu ndey jor taf ko ci suñ amé zeng tek ci wacce ci lolu nga xamni moy ay banti nim jël ay xobi nim def ci ndax dina tax yi deb yu nek ci bir suuf denga duñu ko gawa jégeñ mag ñi da non lañu daan robé bu ñëk ci awan non lañu daan def xeyna dafa am suuf yo xamni nak so daggé day bépéku ndax dafa jégué geej moy waral do mëna bas bamélu lahd yonent bi mu génné adina bamél bobu lañ ko défal muy lahd denga ab julit bu génné adina yonent bi néna yërmëne mi ngi ci kaw suuf ci mo waral waru ñoo gas ba mu xoot dañoo wara gas lo xamni suñ ko duggalé mëna sul jël suuf ci tek ci koom bo gisé nit ñukoy jalal bamél pour loolu la waye jalaluñ ko bamél ba paré wëlbeuti ku gas ba mu xoot man wérante na ci ba tayi ci ay sepp yalla xamna parce que be ci sama way jurmu jigen bimu gene adina non la waaw gas ba mel bi mu doy ban len mais wagn len ko señ bi li dafa xoot nak li dafa raglu te comme ginaaw timis la te segi amul lampe ñu bëgg ci wéranté comme fekk na fa sama ben señ ku bax la mu dal di len mail ki deglu len ko ki limi wax xam nako de du da fay wax ni rek de après ñu sok ci am na d'accord ak man ñu wañi pax mi et pax ma dafa xoot yermane ni ci ko souf ci lolou nañ ci bayyi xel sa dit mbok yi liñu jang nañ ko ci yim jëfi te moytu nit ñi nga xamanteni bi ni janguñu ba paré nek ci kanam nit ñi di indi seen xalat ci diiné lolou baxul deng kon yaronte bi alayhi assalam sir muhammad al-bikri siddiqi dafne mbolé yalla mustayabal ben yermane mo xam yermane joju da fay yek wala yermane joju day wacc ci kaw souf mo xam yermane joju ñiko jago wala bok dafa am ñuko jago wala bok day yermane ju lamb ñepp fi kulli ma yahtassu aw yashmulu manam xam nga le yalla xam xam yermane la waye joxuko ñepp kon dafa am ñum ko jaglel waye leg leg itam yar son taala jël lu melni dundu yermane la waye jaglel ko ñepp ci ñi dundu gis nga yermane yoyu dajé ka nga xamni ci mom la ko yalla jaarale te koku bu amul won yermane ji du am modi yaronte bi alayhi salatu wassalam motax muni fama min ni'matin amul ben xewal wasilatin xewal go xamni dana jokku ci ab jam aw rahmatin mutarasila wala yermane jo xamanteni bi ni yalla dana ko yabal de nga ko illa ala yadayhi ursilat midrara ludul ni ci loxom ye mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ci lako yalla jaarale ci lako yalla yabale mu cey jaar di melni ab taw buy tok di tok ba kenn ku nek jël ci lang ci wara jël denga munit mom yenen tibbi alayhi salatu wassalam buñu koy wax xam nga moy kanam moy fa huwa babullahi alazim yenen tibbi alayhi salatu wassalam moy buntu bi yalla bu mag bi de waw te deug la yenen tibbi moy buntu bi yalla bokku yi xam nga leg leg buñuy firi yena qasida makni motax am beut bu xawa guddou touti ci téré yi itam baxna parce que magni sen qasida yi la tañu koy bind daf len fekk jaamu yalla ba sen ruhu mandi daf len fekk jang ba deñ reer daf leen fekk dig arab ba melni ñuko namp daf leen fekk jaxassok borom xam xam yi ba lu ci nekk xam nañ fan la fété koku nak boy firi mbindam yeyutam sa beut dafa wara gudd ci téré yi lolu moy li logique mais xolal sidaj malik wa qar'iya bab al ghayr ya rabbi lam yufid لذاك صرفنا نحو بابك وجهتي مي داغي دغ ني نفيري وقرع يا سمك فغ من سيداج مالك باب الغير بنت كنين يا ربي يا بروم بي لم يفيد بجرين لذاك لولا تصرفنا ولبتكو نني ولا بوك جمل نني وجهتي سونو جم جيلي نحو بابك جملكو تي سا بنت بي مي داغا ورا تخاو ليرال بنت بي كان لا باسكو بنتو يالا بي مو يننتي بي صلى الله عليه وسلم nena xamna ni wulbeutiku dem ca kenen du jeriñ kenn rek la meuna jëmele sama jëm ji lima bëgg ci yow ma am ko mu yonenti bi jeexna motax fa huwa babullahi alazim mom yonenti bi alayhi salatu wassalam moy buntu bi yalla bu magi bi wasiratuhu almustaqim mom yonenti bi alayhi salam moy yonu yalla wi ni ciow ju xoc mais yonenti bi salam mais bul ko degi rek comme ku jangale yon wi mais mom moy yon wi وا مو يوني صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الاقوم لوجيتك سرايتك التام الاسقم يا يالا جولل سا سيون وا صراطك سيون وا يوننتي بي مو يونو يالا ناخ يالا تي موم لاي جارالي الاسقم يون واغا خامني مو غنا جوب مبولي يوني يوني جوبون بارينا وايي سوبرلاتيف ابسولو تي يون و جوب يوننتي بي لاكو يالا جاغلل motax yalla bimu waxe lim beug ba nopi yeb ci suratul an'am bamu ag yimu haramal mu haramal ko yimi tere mu tere ko mais lum ci tek wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu nañu jangat tuti bokk yi alquran wa anna hadha werante amul ci ni li sirati modi sama yon man yalla mustaqiman yon wi djub be ndax biko yalla waxe dafa am yon wuñu delimiter joxogn ko ni moy digeunte makka ak medina moy digeunte sham wala yemen moy digeunte tiwawa nak touba dang ko deg dedet wa anna hadha sirati mustaqiman yonenti bi la yalla waxal waxu ta ken motax muni fattabi'uhu top len ko mom yonenti bi alquran dik firi wat ko qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yow yonent bi waxal jam ñi ni len suñu bëgge yalla muy dëgg ci ñoom nañ la top yow yonent bi mu jeex tak motax yonent bi rek lañ wara top lolu nak dafa am nees koy déggé yonent bi lañ wara top day fekk nga bok ak mom jamono waye ka bokul ak mom jamono am jangaleem lay top lolu tam fokk ñu xam ko ak ñanga xam ni mel nañ melo wa yonent sallallahu alayhi wasallam a peu près melon yonent ken melul ni mom motax nañuy moytu diko wax diw de dafa don yonent bi dafa melni yonent bi dedet lolou ay tiaxan la rek yonent bi ken melul ko mom lolou nañ ko bayyi sallallahu alayhi wasallam moko waxal bopam man duma kenn ci yeen wa lolou da lerul xana nak man bokuma ak yeen melokan wa wax deug yalla nañu xamni sallallahu alayhi wasallam du tiaxan da aqida bobu pas pas bobu julit bu ko amut jareño yonent bi dakoy jaxé lol parce que li aladio mar di wax neena leg leg ñun beut yi ñi ver yi ñi tak wala beut yi ñi yor diko xolé yalla sincèrement day tout lool par rapport ak li yalla té wax na deug yonent bi nak mom sallalahu alayhi wasallam mom waxatuma sax mom ñom niñ ko jappé mom dafa xaw woyof lool té yonent bi nak woyofal haqam lu ko gën graw amul yalla nangul lool motax tag wi mu ko tag sax du aw tag ndax lepp deugul yonent bi fa huwa babullahi alazim moy buntu bi yalla bi nañ ci bayyi xel wa siratuhu almustaqim moy yonam wijuk waya wa ghaythuhu nafi'u iksara yonentibe alayhi salam moy wame moy tawb yalla bi nga xamanteni bi ni xam nga mbok yi ab taw dina am ba pare te du jeriñ def ay dega yu bare be gis nga yonentibe alayhi salam moy taw bi nga xamanteni bi ni def ben dega day jeriñ motax muni wa ghaythuhu nafi'u mom yonentibe moy wamew suñu borom wa waye wame wa nga xamni moy jeriñ waye iksara day wame wo xamanteni bi nak tawul fi bayyi fe dedet day wawe mu lamb adina ndax dafa bare nak motax muni yonentou sa sallam burul won ak xarkana mom gu tedd gogou yonentou bi sallalahu alayhi wasallam burul won ak teub yi nga xamanteni bi ni dinañu ko teub yonentou sa sallam burul won ak ubbi gi nga xamni ubbi nako sunu xol yi ak sunu beut yi neena kon de nit mindeefam yalla du musse mos lolou nga xamanteni bi ni mom modi tiafka gi nek ci yegg yalla ak tiafka gi nek ci xewali yalla yi wallahi waxna deug burul won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam non la ko waxe de fa lawla tal'atuhu alkarima burul won ak xarkana mom gu tedd ga motax nga xamni magni sen wax yi ñom ñep naka jek de yi ben la waw yonentibi sallallahu alaihi wasallam haqiqatul kawn aynu zat wa yatla'atuha ifadatullah nurullah ya allah ben bila deng motax muni mom burul won ak xarkanamam gu tedd ga wa imdadatuhu al-amima ak leram yu bari yi faqe ci hadra ba daj dat adina kap ler yoyu nga xamni al-fatiha quluban wa absara ler yoyu ñoy woy ubbi ñoy dajji xol yi def ci ler def ci ngëm deng ak sunu beuti xol yi way neena burul won te ak lolu way mastutima ladidul wasli wa na'imuhu kon kenn du massa ñam kenn du massa lelew wala kenn du massa sako ñam neex neexu yegg yalla ak neex neexu xewali yalla yi parce que lolu yomb na deg mais ba neexu gis kan mo koy am ki ami beut sunu beut yi kuko ubbi mais yonenti bi et c'est scientifique lutax moko ubbi nit bu nekké ci biiru yaayam ba tollu ci état bu yalla jël roof yah jël yah wërele ko ak yapp mais ba légui ben souf rek mo taxaw nit jëlagul formu nit mukk kagn la jël formu nit bi yalla jëlé lèr ci xeybu muy lèru yonenti bi def ko ci biiru yaay euf ko ci bu ko ci euffé souxu yapp wi ci lay exploser day tass loxo genn tank genn beut genn nopp genn kon nit lan moko def nit sallallahu alayhi wasallam motax kon lolou yomuna deg motax muni budul won tek yonent bi alayhi salatu wassalam mastut'im aladidul wasl wa na'imuhu wa kon desul mos desul sako mos banex bi nek ci egg ci yalla ak banex bi nek ci xewal yi nga xamni mom lañu yalla defal subhanahu wa ta'ala deng kon tabarakallah bokk yi mi ngi nonu ali sallam ngi nonu sayyid ali haradim barada ku ne xamna ni ci maftu alayhi la bokku mom budul won ali daf ko wax ci kanam cheikh ahmed tidiane cheikh ahmed tidiane dal koy approuver sax bu ko waxe dañ koy daldi gem ndax yone cheikh tidiane moko ko wax moni ali haradim modi sama khalifa te ku ne xamna ni khilafatul harazimiyya dafa am nit dina dundu di am khalifa khalifam di dundu ni mom dal na seigne babakar si ak sayyid malik a amul ben yonent nit dina dundu am khalifa khalifam di dundu ni mom te fek donuna khilafa ga ci mom te yow yaangi continuer dundu lol da na am motax cheikh tidiane daf ko dan wax la yasilu ila ahadin shay'un minni ila ala yaday sayyidi ali haradim amul dara luy bayiko ci man di jaar ci ken ludul dafa jaar ci ali haradim ba nopi biñ ko laaje cheikh tidiane niko waaw lol ci sa ko dundu muni mukk ba yomal qiyam motax khilafatul haradimiyya mom lañu tuddé al khilafa al batini khilafatul batin lol lay tek moy khilafatul harazimiyya budé khilaf ak zahir moy khalifa yi ngeen di deg ñoñu ci ali harazim lañuy tanko cheikh tidiane gaay aguñ ci mom dañuy wax rek motax mbiru khilafa dañ ci ñew benen yoon inshallah ñu waxtan ci bu baaxa baax ak mbiru taqdim parce que nak dafa xawa déssé lèr touti khilafa yi dañoo barété wuté ben khilafa amul ñaari khilafa amul ñett khilafa amul ñe ay khilafa ay khilafa mo am te ben bu ci ne bokul ak moro mam kuñu de inni ja'ilun fil ardi khalifa ya daud inna ja'alnaka khalifa ñaar yoyu ben bokku ci ak sa moro te yalla pourtant dina ko ci alquran tax nañ ci bayyi xel dinañ ci ñewat benen yon inshallah pour mu leer muni nak عليه الصلاه والسلام بودول وونتك موم ولا عرف كاس الحب ونديمه غيسغا تيوفل جي نيت دي ام سي يالا با تخكو ماندي سي يالا دي تاغ يالا بوغ يالا ديكو باك تيوفل غوغو néna buru won ak yonent bi kenn du ko dul xam te buru won ak yonent bi kenn du dul nan bay mandi nuda mana budurun nayratun sidaji malik yaqirru al'ain khidnun min tanini muni wanadimuhu motax ko xale ko ñi xam ñep xam la ni sidaji malik bindul dafa netali koku ñi xam xam nañ ko wa ñi xam ta fer idji xam nañ ni sidaji malik bindul dafa netali lool rek la gis nga mandi ci ciofel gogou nga xamni nitu yalla yi da nañ ko am mandi gogou ñu daan am ci yalla ba daan wax seen wax yoyu ndaysan neena gis nga buru wona yonenti bi kaas ba ngay naane dang ko dul am bay mandi dang ko dul xam sax bay bakoy meuna am wala urifa la wax desul xam kaasul hubbi kaasu ciofel wana dimuhu ak nan ci bay mandi kenn du ko xam kuko am mo la ko jox ma wax lako lolou mo waral nitu yalla yeb gis nga len ni ñu mel ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wa gis nga len parce que ndaysan al hubb ciofel dafa doy wax ndax cheikh tijani radiyallahu anhu ci ñaarelu khadju jawairul maani bi mi ngi ci firi ay bayit yo xamni ka wax bayit ya mom lañ tudde won sultanul aashiqin mudi sayyid umar ibn al farid mom lañ dan wowe le prince des amoureux ndax dafa bëggoon yalla lol dan bak yalla di wax nam deme ak yalla motax lele nga dan deg sax mu wax wax yo xamni so degul dara ci yalla dalay defire dala xamna ko xam nga nasakhtu bi hubbi ayatul ishq min qabli fa ahlul hawa jundi wa hukmi ala al kulli xolal wax bobu moko wax mom umar ibn al farid cheikh tidiane kuko fonkon la cheikh tidiane kuko beggon la radiyallahu anhu dafni nasakhtu folina mon umar ibn al farid bi hubbi ak sama tiafel gi ma am ci yalla lan la ci folli muni ayatul ishq min qabli mandar gam beug yalla nya nga xamni ñoko amé won te jituma bama ñewé man dama don mandar gam folli sen mandar gam mom comme ni ngay ni aya di folle aya motax muni fa ahlul hawa jundi ñi beug yalla sama ay soldar lañu man wa hukmi ala al kulli te neena sama até moy teggu ci kaw ñep laaj nañ ko cheikh tidiane wax ji xam nga ki wax li su fekke deggo dara ci yalla da ngay jël wax ji momale ko ko mom fek mom momul wax ji dafa am kuy wax muy awu ci jëmum yonentay wax muy awu ci jëmum nday yonent rek bëgg yalla ndem mom rek xam yalla loolu la wax ji firi motax bo démé ci jawairul maani sidi ahmed tidiane bur yalla nako fay dana ko fay dana ko fay ndax bu firi wul won yi yakarna dina bari nitu yalla yu ñu tek tuuma bokon na ci li tax bi mu santane ñu tal jawahirul maani wa sahra bi ñom yeguñ ko sax bakoy tal wa fas ñu ci ëpp talal nañ seen jawahir waye yalla mi dogal yonent bi dik ni ko ba jawahir des na ci kaw suuf mu ni xanaanu laccé ndekete wa sahra bi amé won nañ ci yonent ni ko ëpp na defati jawahirul maani téré la bo xamanteni bi nitu yalla yey ñew ci sa gannaaw ta duñu dajé ak yow jamono ci zahir ci téré bi lañuy gagantiko motax bokk yi téré bi da dul ci xam waaw ñu tek ko fi rek diko woy diko wër duñ ko laal loolu dañ ko wara sétal wax dëgg yalla kenn xamul loolu lan deeng motax muni mom yonent bi burul won tek momit walastan shaqa sabbun min shamimihi arara xolal xam nga as-sabb moy ki bëgg yalla mom ki sopp yalla jeex tak ci yalla wa xam nga le dalon abu yazid al-bastami nit yalla bu mag la won ku amone zawqula ku moson la wa ko ki yim daan wax mom danaka mom rek moko daan wax leg ma deg yenn salafisti yi ak yenn ki yi diko sax diingat ku toll ni nit yalla bobu nga diko diingat nit bala nga ko diingat demal ba tollok mom xam xam nit bala nga ko diingat demal ba tollok mom may mbala ab cir su boba soko diingaté ñu xamni yow vraiment war nga ko mëna diingat mais ko xamni tollo wok mom xam xam tollo wok mom wilaya tollo wok mom alliwo tollo wok mom dara soko bëggé diingat vraiment ça pose problème lool doon tuddu diingat kenyan la c'est ça la vérité mom dafa mësa wax muni ta fekk bobu mi ngi ci bir bammel mun kar ak nakir fekk ko ci bammel bi niko man rabbuk ku don sa borom abu yazid xol len kan ngeen may laaj ku don sama borom ñu ne ko wa mu ni me dem len ngeen laaj ko ko mom ndax digënté bi ma joxé sama ruuh ak bi mi takaliko ak sama yaram ak biñ ko ci dello digënté bobu faté ko fi xaj da ko fi ba ngeen manam ndax faté fi yalla xaj na fi ba ngeen makoy laaj laaj len ko ko mom mom wax len kan moy sa borom munkar xol nakir dal ni ko say nan dem fi mom du baax parce que hada abu yazid al-bastami aasha sakranan wa mata sakranan wa sayub'ath sakranan ki dafa dund ci mandi ci bëgg yalla de ci mandi ci bëgg yalla te dañ ko dekkal te buñu dekki day mandi ci bëgg yalla ñoñu ñoy asab yi nga xam dañu bëgg yalla deng motax muni gis nga ki bëgg yalla budul won ci yaronte bi alayhi salatu wassalam gis nga xet gi nga xamanteni bi ni mo nek ci parfum bi jolle ci bëgg yalla sudul won ak yaronte bi ki bëgg yalla du ko massa xéñ da ko dul xam motax yaronte bi alayhi salatu wassalam Cheikh Ibrahim Niass wax na koko nena ko mom dafa taxaw ci buntu bi yalla bi ni ko man dama bëgg yalla ma gëna fiir ñepp ci yalla buntu bi kenn du dugg te effectivement nim ko waxe non la amé kenn du dugg ñepp ci yonenti bi lañuy yeb mu ni waye bu boba bo eggé fofa ci yonenti bi mu dal dina la man dama bëgg yalla fiir ci yalla ba kenn du dugg Cheikh Ibrahim nena Cheikh Ibrahim Niass la wax nena su boba neko way way ya di leruk yalla gi man dama fasiyeno nito ci yow te effectivement te lol moy deug nak motax muñu bu boba bu la xagne mayna la bu la jegeele sorel na la te moy deug motax gis nga senegal yalla defna amna ay nitu yalla yu bax amna ay borom xam xam yu wax lu ne ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga ce qui est malheureux ce qui est déplorable yalla dama yalla bal ci wax ji du dingat du dara moy ñi leen wootu dañu jangalewul seen bind yi luma metti nak la c'est-à-dire ndaje yi ñi dajé mo xam muy gam mo xam muy magal mo xam muy conférence mo xam muy leneen mais nañ jël bind yoyu jangal ko nit ñi parce que ñooñu liñu jangalé moy li yu leen bëggun buñ ko défé rek lepp bax ta bayyi seen waxi bop yi ñi wax ku ne am nga sa waxi bop nitu yalla yi len taxaraw moy ñom wax yalla la ñu jël woy ko xam nga woy comme dafa nek misane balance la day neex mokal mo waral ñu daan woy ñom woy nga defé ni seeni wax la du seen wax waxu yalla la wala hadith yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam motax mu ni burul won ak yonnati bi alayhi sallam kon kenn du foon kat gogu nga xamni moy jolle ci bëgg yalla kenn du ko foon motax mu ni sallallahu alayhi wa sallama yalla na bur yalla dolle julli ci mom yalla na bur yalla dolle selmal ci mom te neena itam salatu ak salam bobu yalla na bawan di xep ba agale ci ñooñu nga xamne ñoo di wa kërëm mom yonnati bi alayhi salam xam nga alun nabi muy wa ala alihi al mukammili sharafahum bi sharafihi yonnati bi tedd nga di wa kërëm amé li def ci ñom tedd nga gogou moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax ñom boko yonnati bi ta ñom tedd nga bi moy deug am lol moy deug kon ki tedd yonnati bi la sallallahu alayhi wa sallam mais nak da ngay baye xel batu alun nabi xam nga dafa am ñuko yaatal am ñuko xatal dafa am ñu ni wa keur yonnati bi buñu ko waxe da fay duggal abbas abbas xam ngeen ko baye tax yonnati bi la c'était son oncle paternel mo juro abdullah ibn abbas am ño xamni dañu duggalale hamza ali ibn abi talib fatima ak hasan ak hussein ak lu bayiko ci ñom dafa am ñu ni ñooñu ñoy ahlul bayt am ñu ni dedet abbas bokul hamza ibn abdul muttalib bokul ahlul bayt buñ ko waxe moy ahlul aba'i moy ñooñ mantoba moy ñe yonent bi muuron mantomba ñaanal leen yalla musal leen ci ayu adina ak gatchay al-akhirah ñooñu ñan la kaza aliyum ma abnayhi wa ummihima ahlul aba kama qad ja'ana al-khabar ñooñ ñoy ahlul aba muy sayyidna ali ibn abi talib ak hasan ak hussein ak sen wayjur wu jigen wa di fatimatu binti muhammad ñi ñoy ahlun nabi ñi ñoy ahlun nabi ñooñu nak gannaaw bi kenn rotalatu ci kenn donte nak amna ci tariikh ño xamni fim nek gëmuñu ni setup yonent bi amati na ci kaw suuf ndax la seto won ci yonent bi yépp defé nañ ni ya nga yam ci Karbala ta ku ne xam na ni wax joju manu te wir nak wax deug yalla nak ko motax yoy dañ ci bañ dugg waye lu doy war la muni yow yalla ñu ngi lay ñaan salatu ak salam bobu wa ala alihi al mukammil sharafahum bi sharafihi mukammali waaw wa ala alihi ak wa kërëm al mukammali waaw waaw dana bax waye xamna bu nekké al mukammili xeyna moy gën ndax bu né mukammal da fay nekk l'ism maf'ul dana bax nak su boba itam dana bax ndax buñ né wa ala alihi ak wa kërëm mom yonnati bi alayhi salatu wassalam al mukammali boba wa kërëm dañ koy def ben rek ndax al mëna dik nek fard mëna dik nek jamaa batu al dafa melni batu nas day dik nek jamu leg leg mëna nek dik nek batu fard ci arab mais ci contexte biñ koy utiliser rek fofu lay valable na buñ né wa ala alihi ak wa kër yonnati bi alayhi salatu wassalam al mukammali koku nga xamanteni bi ni dañoo motalé ca mom de nga sharafahum ak tedd nga senu tedd nga bi sharafihi motax damiruhum ji daf may xawa tejj tuti waaw ndax bu ne sharafahum rek kon al da ngay xamni daf ko def jam xoma yene may top wala det waaw su fekke sharafahum la kon al daf koy def jam waaw al mukammali sharafuhum waaw batay su boba de bobu dina bax waye bu fekke faagi dañ koy mass ci kaw su boba duñ meuna wax al mukammali waaw deng nga moy wa keur yonnati bi alayhi salatu wassalam ña nga xamanteni bi ni senu tedd nga ñang ko matale ci tedd nga ak yonnati bi alayhi salatu ñom senu tedd nga giñu am tax ñu len di wax ay shurafa ñing ko jël ci yonnati bi alayhi salatu wassalam lolu amul ben wérat ndax yonnati bi mo len defi sharif nak ndax ci mom lañ bayiko alayhi salatu wassalam naka non wa kamalihi yonnati bi alayhi salatu wassalam metam ga ci lañ jël sen tedd nga ga ñom yonnati bi dara mankewul dedet amul dara lu manke ci mom yonnati sallam yow tay ji fim nek ni ma lay tali bo duggé ci toilette la nga fay bayyi sobe lañ koy tuddé bu nekké yonnati bi lolou du sobe bu lo taxé da ngay julli dara mankewul dara mankewul sallallahu alayhi wa sallam muni nak wa kër yonnati bobu nga xamni as-samina maddan wa fakhara ñoñu nga xamanteni bi ni sen tedd nga ak sen titeur dafa kowe lol lol ci nit ñi waye dafa kowe lol ci yalla fuñu ne nga xamni ñom ño fa ne koku amul wérante waaw motax ndaysan sidi ahmad tidiane radiyallahu anhu mam qadi majaxati kala bim koy tag daf bokon ci yam ko tagge won ni mom dadi setup yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tinan moy ci deret lol lako tagge won hawa sharaf at-tini haythu intisabuhu li fatimati az-zahra binti muhammad lolou mam qadi majaxati kala borom ci le daraman moko tagge won sidi ahmad tidiane ni hawa laqna sharaf at-tini tedd ngay deret muy setup yonenti bi la haythu intisabuhu fofu nga xamni fala ciosano ak yonenti bi li fatimati az-zahra waw fatimatu az-zahra mojur hasan ak husayn ñoñu ñojur mami sayyid ahmad tijani radiyallahu anhu jaddul fen koku nga xamni binti muhammadi moy dom ju jigeene yent yalla muhammad ja alayhi salatu wassalam ta ku ne xamna ni baña xotal moy tax mais fatima moy jigeen bu mosa yanu qudbaniye ci jamono parce que li tax jigeen duñ ko yan qudbaniye ndax day am fatra fatra moy jigeen day tollu ben moment bu mu dol disponible du meun julli du meun wër kaaba du meun lal alquran fatra bobu rek moy tax du yanu qudbaniye men du lenen mais menum fatima momo sa yanu qudbaniye qudbaniyatul uzma fatimatu zahra yanu nako ndax masul gis rek bokku na ci li def batu fatimatu bi sax ñu tuddé ko ndax dafa feral bakanam fatimatu lolay firi moy ku feral bakanam ko xamni dafa xagn bakanam lamu bëgg parce que fatima mi ngi jige ci batu fatama wan nafsu katifli in tuhmilhu shabba ala hubbir rada'i wa in taftimhu yanfatim deng muni wa ala sahabatihi sallallahu alayhi bo xamni dana bawan di xep ba agale ci ay sahabam mom yonnati bi alayhi salatu wassalam al abrari deng sahabam yu bax ya al muntakhibin al akhyar ñinga xamni yalla len tan ñu di tanef way way muhajirin wa ansara skay neena mo xamni bok ci muhajirin moy ñi gaday bayiko makka ñew medina wa ansara ak ñinga xamni ñoo bok ci lansar muy ñinga xamni ñom la yalla tag ci alquran wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اجي لا ني باخ نانيو دي موتاخ غيس نغي نيت داغي فخه ملني ندايسان لا ديلون سلمان فارسي كيرو تيا خاري خندق باني غاس فخيا مو دج فا وين دج منوكو منوكو منوكو ديبلاسي يوننت بي ديكو توجكو بيمكو توجي واخ تيا يام تيا واخ ييب ندايسان نييب كونتان تي سلمان نداخ لا يوننت بي بيغلي تيا موم تيا خير وا nga dis wal ansar dal dini salmanu minna ma'shar al ansar salman ti ñun la bok ñun bolam lansar muhajirin dal dini la bal salmanu minna ma'shar al muhajirin salman ti ñun la bok ñun bolomi gaday yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wol beti ku ñen salmanu minna ahl al bayt salman ti ñun la bok ñun ahlul bayt motax gis nga même ahlul bayt dañ ci wara taxawat lan lay firi ndax ñun liñ ko firé ak la yonent bi wax lol tam dañ koy sété ndax fi la cheikh tidiane taxaw ci rawdul muhibbil fani biñ ko laaje niko dafa am ben nitu yalla bu wax ni pour nga doon khut bu jamono fokk nga doonou cheikh haqqan yor dirat yonent bi alayhi salatu wassalam cheikh tidiane dafa dakk lolou am nañu koy véhiculer nak rawdul muhibbil fani cheikh tidiane daf ko dakk ni len abu yazid ibn al bastami du cheikh te kune xamna ne khut bu jamono la mu melni dañuy taxawon di nonu ان شاء الله ان بالحق السلام عليكم ورحمه الله